चित्रादि प्रकरण का 120 नंबर का श्लोक निकालो। एवमन्ये स्वस्वपक्ष अभिमानेन अन्यथान्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य प्रतिपेदिरे अन्तर्यामी अन्तर्यामिनमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादिः कुलदैवतदर्शनात् तत्वनिश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम् एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। तो ये कुछ लोगों की जो मान्यता है ईश्वर के प्रति आस्था सभी के अंदर है। ईश्वर है परंतु उस भाव के साथ साथ एक अर्थवाद भी है, अर्थात मान्यता है। ईश्वर भाव का अर्थ कोई सगुण साकार करता है, कोई अवतार के कार्योपाधिक रूप को लेकर के भाव करता है, अनेक प्रकार के भावों को वह अनेक प्रकार के शब्द देते हैं, अनेक प्रकार के रूप देते हैं और वही अपने भाव को स्थिर करते हैं। किसी के भाव में रूप होता है, किसी के भाव में गुण होता है, किसी के भाव में नाम होता है, किसी के भाव में कार्य होता है, किसी के भाव में चमत्कार भी होता है। ये अनेक प्रकार की मान्यता ईश्वर के विषय में संसार में है, इसका वर्णन चल रहा था। विष्णु वाले विष्णु के भक्त कहते हैं कि विष्णु ही ईश्वर है, क्योंकि श्रुतियों का ये प्रमाण है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु से हुई है, इसलिए विष्णु जी बड़े हैं। शैव कहते हैं कि नहीं, शिव बड़े हैं, क्योंकि भगवान शिव के आदि का खोज विष्णु नहीं कर पाए, इसलिए देवाधिदेव महादेव ही श्रेष्ठ है, शिव को ही मानना चाहिए, शिव ही ईश्वर है। उसमें भी जो गणपत्य अर्थात गणपति को मानने वाले जो भक्त है वो कहते हैं कि नहीं, शिवजी बड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरासुर को मारने के लिए उनको भी गणेश जी का पूजन करना पड़ा, तो इसलिए गणेश जी बड़े हैं। गणेश जी को ही ईश्वर मानना चाहिए। इस प्रकार से मान्यता अभी तक पंचदशीकार ने अन्य अन्य लोगों की मान्यता बताई है। ये स्मृति प्रतिपादित पुराण प्रतिपादित मान्यताएं हैं। शास्त्र प्रतिपादित या वेद प्रतिपादित मान्यता नहीं है, ये पुराण प्रतिपादित जो मान्यता है वो भौतिकता को लेकर, क्योंकि पुराण जो चलता है वो भौतिकता को लेकर के चलता है, स्मृति जो चलती है वो स्मृति व्यवहारता को लेकर के चलती है, शास्त्र जो चिंतन करता है शास्त्र तत्व का चिंतन करता है, इस सृष्टि के प्रति कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, शास्त्र में मुख्य तीन वस्तु का विचार किया जाता है, एक ईश्वर का, एक माया का और एक जीव का। ये तीन तत्व शास्त्र के दृष्टि से होते हैं, पुराणों के दृष्टि से नाम और रूप भी होता है, ऐसे पुराणों के दृष्टि से पांच तत्व होते हैं और स्मृतिकारों के दृष्टि से कर्म भी होता है, गुण भी होता है। गुण कर्म विभागशः ये जो जाति वर्ण जो निर्माण हुए हैं ये स्मृतिकारों ने वर्ण निर्माण किए हैं, ये ध्यान रखो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो ये मान्यताएं हैं ये कोई वेद प्रतिपादित नहीं है, ना शास्त्र प्रतिपादित है, ना पुराण प्रतिपादित है, ये केवल स्मृति प्रतिपादित है, क्योंकि स्मृतिकार कर्म को और गुण को मानते हैं, गुण और कर्म को लेकर के वर्ण निर्माण किए जाते हैं, जैसा भगवान ने भी कहा है कि गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चार वर्णों को मैंने निर्माण किया, किससे किया, तो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म को लेकर के। ऐसे स्मृतिकार सात तत्व को मानते हैं, तो उसी के अनुसार ये अवतारों की जो भी मान्यता है ये पुराणकारों की है और स्मृतिकारों की है। स्मृतिकार भी अवतार मानते हैं और पुराणकार भी मानते हैं, परंतु शास्त्र में अवतार नहीं है। जो शास्त्र विचार करता है वो तत्व का विचार करता है, तात्विक विचार करता है कि जीव का कारण क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, तो इसलिए कार्य का भी विचार करता है शास्त्र और कारण का भी विचार करता है। कारण का कार्य कारण का विचार करने वाला शास्त्र होता है, परंतु वेद वेद श्रुतियां चाहे कर्म परख हो, चाहे उपासना परख हो, चाहे ज्ञान परख हो, सभी श्रुतियों का लक्ष्य एक ही है और केवल तत्व, अर्थात केवल ईश्वर कहो चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे आत्मा कहो, वेद केवल एक का ही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए सदैव सोम्येदमग्र आसीत, केवल सत वस्तु का ही विचार करता है। सत क्या है, तत्व क्या है, कारण क्या है, ये नहीं, सत्य क्या है, उस सत्य का ही प्रतिपादन वेद करता है, उस सत्य को ही लेकर के जानने के उपाय बताता है। क्या जो साधन है सत्य क्या वस्तु है, तो ब्रह्म सत्यम, एक आत्मा ही सत्य है, आत्मवेदम सर्वम, और वो भी कैसा, व्यापक रूप से सत्य, परिच्छिन्न रूप से सत्य नहीं। एक परिच्छिन्न रूप से भी सत्य हम इंद्रियों का प्रत्यक्ष करते हैं तो इसको भी हम सत्य मानते हैं। ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष होता है, कुछ मानसिक प्रत्यक्ष होता है, कुछ बौद्धिक प्रत्यक्ष होता है, परंतु आत्मिक प्रत्यक्ष जो है वो केवल वेद प्रतिपादन करता है। ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष सत्य नहीं होता है, ना मानसिक प्रत्यक्ष सत्य होता है, ना बौद्धिक प्रत्यक्ष सत्य होता है। इसलिए श्रुति इनका निषेध करती है, यस्यामतम मतम यस्य न वेदस, कि जो कहता है कि ये ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, तो श्रुति उसका निषेध करती है। क्यों? आत्मभिन्नम सर्वम मिथ्या। श्रुति का ये सिद्धांत है कि आत्मा से भिन्न जो भी वस्तु है वो सत्य नहीं है, और जो भी बोला जाता है या जो मन से माना जाता है या बुद्धि से जो जाना जाता है वो अपने से भिन्न, क्या आत्मा से भिन्न ही वस्तु को जाना जाएगा कि नहीं? आत्मा से भिन्न वस्तु को ही माना जाएगा, आत्मा से भिन्न वस्तु को ही देखा जाएगा। तो जो भी देखा जाए, माना जाए, जाना जाए, श्रुति उसका निषेध करती है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, यत् वाचा न अभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिनुपासते। न इदं, इदं कारास्पद जो भी है उसका श्रुति निषेध करती है। केवल एक सत्य का ही प्रतिपादन करती है कि सत्य जो है केवल आत्मा है। इसलिए श्रुति उस आत्मा को ही ईश्वर कहती है। ये जो मान्यता है ये भाव निर्माण करने के लिए, प्रेम निर्माण करने के लिए व्यर्थ नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूं कि कोई भी मान्यता व्यर्थ नहीं है, कोई भी दर्शन व्यर्थ नहीं है, कोई भी जानना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भी वो तत्व है। क्या? अब जानोगे तब भी जानने का ज्ञान तो उसके अंदर है कि नहीं है? ज्ञान उसके अंदर है तो ज्ञान ही तो परमात्मा है, वो ज्ञान का ही रूप है, ज्ञान का ही गुण है या ज्ञान का ही धर्म है, जो भी कुछ है। ज्ञान सभी के अंदर है, माना जाएगा उसको, उसके अंदर भी ज्ञान होगा, देखा जाएगा उसके अंदर भी ज्ञान होगा, जाना जाएगा उसके अंदर भी ज्ञान होगा, सत्ता होगी, प्रियता होगी। तो उस प्रकार से ये वेद किसी का, मतलब वेदांत सिद्धांत जो है वो किसी का भी विरोध नहीं करता है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म। श्रुति का ये सिद्धांत है कि सब कुछ माना जाए, जाना जाए, कहा जाए, देखा जाए, वो सब ब्रह्म है। इसलिए आकाश को भी ब्रह्म कहा, वायु को भी ब्रह्म कहा, अग्नि को भी ब्रह्म कहा, जल को भी ब्रह्म कहा, पृथ्वी को भी ब्रह्म कहा, अंतरिक्ष को भी ब्रह्म कहा, और ये जो भी कुछ आएगा इसी के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहां किसी का निषेध नहीं है, ये मान्यता झूठी नहीं है, परंतु उसी में ही अटक जाना वो झूठा है। उसके आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, केवल रूप पर ही नहीं अटको। रूप पर अटकोगे तो भटक जाओगे, गुण पर अटकोगे भटक जाओगे, नाम पर, रूप का, रूप पर, गुण पर, देश पर, धर्म पर आदि जाटो आप अटकोगे तो स्वरूप के तरफ नहीं जाओगे, और स्वरूप के तरफ नहीं जाओगे तो तुम्हारा माना हुआ परमात्मा, देखा हुआ परमात्मा, जाना हुआ परमात्मा झूठा हो जाएगा। क्यों? वो बदल जाएगा, है ना? बदल जाएगा कि नहीं? तो मृत होगा कि नहीं, मरने वाला होगा कि नहीं? तो फिर तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति कहां से होगी? ब्रह्मा जी को कई हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। क्यों? आ ब्रह्म भुनालो का पुनरावर्तिन अर्जुन, ये सब देवता जो है ये काल ग्रसित है, अपनी अपनी भावना के कारण उसको हम श्रेष्ठ कह देते हैं, परंतु है वो काल ग्रसित। इस और हम अमर बनना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं संसार सागर से, हमेशा हमेशा के लिए आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और ये मुक्ति सत्य वस्तु के ही आपति में है, झूठे वस्तु की आपति में नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है कि उस सत्य को प्राप्त करो। क्या? वो सत्य का ज्ञान करो, सत्य का साक्षात्कार करो, तब तुम मुक्त ही है। सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हारे से भिन्न होगा क्या? सत्य तुम्हारे से भिन्न नहीं है, ध्यान रखो। दूसरे में सत्य नहीं होता है, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारे से अलावा जो भी होगा वो मिथ्या होगा, और मिथ्या वस्तु सत्य नहीं होती है, सत जैसी लगती है। सत्सद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, शास्त्रों ने लक्षण किया कि जो सत और असत जो है, जो जिसको सत भी नहीं कहा जाता है, जिसको असत भी नहीं कहा जाता है, उसको मिथ्या कहा जाता है, अनिर्वचनीय कहा जाता है, झूठा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि रूप दिखने के लिए सत है, परंतु होने के लिए सत नहीं है। नाम दिखा जानने के लिए, मानने के लिए, कहने के लिए सत है, परंतु वास्तविक सत नहीं है। इसलिए ये केवल विलास मात्र है। तो ये यही बताने के लिए यहां ये अनेक प्रकार का यहां मान्यताएं देवताओं के विषय में, ईश्वर के विषय में बताई जा रही है। इसी के संबंध में आकर कि एवं अन्य स्वस्व पक्षाभिमानी न अन्यथा अन्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादिना आश्रित्य प्रतिपेदिरे, कहा कि एवं इस प्रकार से अन्य अर्थात दूसरे भी स्वस्व पक्षाभिमानी न अपने अपने पक्ष का अभिमान करके, क्या अर्थ? अपने अपने मान्यताओं का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग पक्ष का। ये संप्रदाय है क्या? धर्म नहीं है। या देखो, भक्ति परिच्छिन्न नहीं है, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है, धर्म परिच्छिन्न नहीं है। ये तीन वस्तु सत्य को प्राप्त करने के साधन शास्त्रों ने बताए। कौन से? धर्म, दूसरा है भक्ति अर्थात प्रेम, और तीसरा है ज्ञान। धर्म परिच्छिन्न नहीं होता है, और जो परिच्छिन्न होता है वो संप्रदाय कहा जा सकता है, दल कहा जा सकता है, मत कहा जा सकता है, पक्ष कहा जा सकता है। धर्म नहीं, धर्म व्यापक होता है, व्यापक और हर वस्तु में होगा, ये भी बता रहा हूं। तो धर्म क्यों? देखो, ये इसलिए क्योंकि धर्म परमात्मा का स्वरूप है। क्या? धर्म ने ही परमात्मा को धारण कर लिया है। क्या? धर्म ने ही परमात्मा को धारण किया, धारणा धर्म मिथ्या हो। जो धारण किया जाता है और जिसने धारण किया है, इसलिए तो धर्मो रक्षति रक्षत हो, ये कहा गया है। धर्म की हम रक्षा करते हैं तो हमारी भी धर्म रक्षा करता है। कौन सा धर्म? ये जो हमारी मान्यता धर्म के विषय में है, ये इसको क्या इंग्लिश में रिलीजिएशन भी कहा जाता है, रिलीजन भी कहा जाता है, परंतु संस्कृत में उसको संप्रदाय कहा जाता है, चलने की पद्धति। क्या ये सब चलने की पद्धतियां है? धर्म तो केवल एक है, सभी जीवों के अंदर जड़ चेतन में एक ही धर्म है सनातन, सत्य ही, क्योंकि सत्य ने ही सभी को धारण किया है और सभी ने सत्य को ही धारण किया है। सब सत्य में है और सभी में सत्य है, क्योंकि होनापन सत्य में ही होता है, असत्य में होनापन नहीं होता है। असत वस्तु कभी वंद्यापुत्र होता है क्या? वंद्यापुत्र नहीं होता, क्यों? वो अत्यंत असत है, इसलिए उसके अंदर होनापन शक्य नहीं है। जो सत्य है उस सत्य में ही होनापन होता है, ये होनापन उसकी केवल अभिव्यक्ति मात्र है सत्य की। जो सत्य है वो हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, ये धर्म उस सत्ता की अभिव्यक्ति है। क्या? धर्म जो है वो सत्ता की अभिव्यक्ति है, इसलिए वेद केवल एक सनातन धर्म को ही कहता है, अन्य धर्म का वर्णन कहीं संप्रदाय के रूप में, जिन्होंने जिस पक्ष को माना है उन्होंने उस पक्ष को परमात्मा को जाना है, परंतु पक्ष से जो भी माना जाएगा वो छोटा ही होगा कि व्यापक होगा? छोटा होगा, समझना। इसलिए चाहे हिंदू जिस धर्म को कहते हैं, इस्लाम जिस धर्म को कहते हैं, यहूदी, क्रिश्चियन आदि आदि जो अनेक प्रकार के धर्म कहते हैं, तो उनकी जो मान्यता है झूठी नहीं है, परंतु कैसी है? अल्प है। जैसा आकाश में कोई बादल आता है, क्या आकाश तो महान है कि नहीं है? परंतु आकाश में जो बादल दिखता है तो उसी को ही वो आकाश कह रहा है, तो आकाश नहीं क्या? आकाश है, परंतु वो बादल ही आकाश है, ये कहना उसका दुराग्रह, ये कहना उसका संप्रदाय है, या ये कहना उसका एक प्रकार की अपनी मान्यता है, पक्ष है। तो ये जितने भी है ये परिच्छिन्न वस्तु को लेकर के चली हुई है, परंतु वेदांत शास्त्र परिच्छिन्नता में तुम्हें नहीं ले जाता है, ध्यान रखो। अन्य दूसरे सब शास्त्रकार आपको परिच्छिन्नता में ही ले जाएंगे, चाहे पुराणकार हो, चाहे स्मृतिकार हो, चाहे अन्य शास्त्रकार हो, केवल वेदांत शास्त्र, क्योंकि ये ज्ञान शास्त्र है, वेदांत शास्त्र जो है ये नहीं कहता हूं कि दूसरे अज्ञान शास्त्र है, नहीं वो भी ज्ञान है, परंतु परिच्छिन्न ज्ञान। क्या? वो अपरोक्ष ज्ञान होगा, किसी में परोक्ष ज्ञान होगा, किसी में प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। चार प्रकार की ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान कितने प्रकार? चार प्रकार के, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। वेदांत शास्त्र साक्षात अपरोक्ष ज्ञान की बात करता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की बात स्मृतिकार करते हैं, परोक्ष ज्ञान की बात पुराणकार करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान की बात शास्त्र करता है। परंतु वेदांत जो है ये वेदांत कोई शास्त्र नहीं है, सिद्धांत है। क्या? वेदांत का अर्थ ही क्या होता है? ज्ञान का जहां समाप्ति हो जाती है, विद ज्ञाने, वेद, विद, विद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान अर्थ में आया है, तो वेद, वेद का मतलब होता है जानना, और अंत जहां जानना समाप्त होता है, क्या होता है? जहां जानना समाप्त होता है उसका नाम है वेदांत। तो जानना समाप्त कहां होगा? भाई सत्य को जब तक नहीं तुम जानते हो तब तक जानना तुम्हारा बना रहेगा, और जब सत्य को जान लिया तो फिर जानना रहा का जानना फिर। इसलिए तो ज्ञानी के लिए ज्ञातव्य समाप्त होता है, कर्तव्य समाप्त होता है, गंतव्य समाप्त होता है, सब गतियां सब पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर उसकी कोई गति नहीं है। तो उसी का नाम के वेदांत का अर्थ ही होता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या? वेदांत का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत में ही जाकर के सभी की समाप्ति होती है। तो सिद्धांत एक ही है, और वो सिद्धांत वेदांत शास्त्र ने उसी का ही प्रतिपादन किया है या उसी को ही प्रतिबोधित किया है। वो है आत्मा, उस आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रतिपादन किया है। वस्तु एक ही है। तो यही यहां जो चल रहा है कि अन्यथा अन्यथा अपने अपने पक्ष के अनुसार, अन्यथा अन्यथा अलग अलग रूप से ये मान्यता है। किसको लेकर के? मंत्र अर्थवाद कल्पादिनाम, कल्पादिना आश्रित्य, अर्थात ये कोई मंत्र को लेकर के मानता है ईश्वर को। क्या कोई मंत्र है? तो वो मंत्र जिसका है उसी को हम ईश्वर मानते हैं। कोई अर्थ को लेकर के मानता है, कोई ही कल्प को, कल्प शास्त्र है, समझ शास्त्र नहीं, वेदों का एक अंग है, मंत्र भी एक अंग है, समझे ना? मंत्र भी जो है एक अंग है, अर्थवाद भी एक अंग है, षडांग है कि नहीं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ऐसे छह अंग वेदों के हैं। तो अंग तो अंगी से बड़े होंगे क्या? नहीं। तो ये जो मान्यताएं हैं ये मंत्रार्थ वाद कल्पादिना आश्रित्य, इनका आश्रय करके बताए जाते हैं या माने जाते हैं या कहे जाते हैं। इस प्रकार से कितने मत है ऐसा कोई ही का पूछता है तो कहते असंख्यो, इनकी इन मतों की कोई गिनती नहीं, क्योंकि जितने जीव होंगे सभी की मान्यता अलग अलग है, समझे? असंख्य मत है। उसी को यह कहते अंतर्यामिनम आरभ्य स्थावरांतेशवादिन संत्यश्वस्थार्क वंशादि कुलदैवत दर्शनात्। कह रहे अंतर्यामी नाम आरभ्य, अंतर्यामी से आरंभ करके जो अंतर्यामी है अर्थात अंतर अंदर बैठ करके जो नियमन कर रहा है, यमन कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है या नियुक्त कर रहा है, ऐसा केन उपनिषद के अंदर प्रश्न किया है कि नहीं? कौन प्रेरित करता है? तो ये जो अंतर्यामी है उस अंतर्यामी से आरंभ करके स्थावरांतेशवादिन, जो स्थावर अर्थात जो स्थिर रहने वाले वृक्षों, पहाड़ आदि आदि, वहां तक वादी है। क्या कोई पहाड़ को ही ईश्वर मानता है? गोवर्धन की पूजा करते हैं कि नहीं है? तो गोवर्धन भगवान है कि नहीं है? गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, विंध्याचल की पूजा करते हैं, तो स्थावर, तो उनके अंदर भी ईश्वर की मान्यता है। तो ऐसे संति अश्वत्थार्क वंशादि ही, कोई अश्वत्थ को, पीपल को भी ईश्वर मानते हैं, कोई अर्क को, जो आंकड़ा है उस आंकड़े को भी ईश्वर मानते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, कोई बांस जो है बांस की भी पूजा करते हैं, कोई केला की पूजा करते हैं, कोई बट की पूजा करते हैं, वट सावित्री आती है तो जाते हैं कि नहीं, उसको परिक्रमा करने के लिए। तो मतलब वृक्ष की भी, वृक्ष को भी, उसके अंदर भी ईश्वरत्व भाव है और उसके अलावा भी कार्य कुल दैवत दर्शनात आदि। ये तो आप जानते ही है कि कुल दैवत कहते भैया हमारा ये कुल दैवत है, तो ये कुल देवताओं को भी ईश्वर माना जाता है। तो ऐसे अनेक मत है। तुकाराम ने एक जगह निषेध किया है। तुकाराम जी कहते हैं कि कोन ती पूजी भूते के ते आपुल्या पोटा जी रड़ते मागती सीते अवदान। क्या ये जो देवता है ना, और कोई तो भूतों को भी ईश्वर मानते हैं, भूतों की भी पूजा करते कि नहीं है। ये तांत्रिक लोग स्मशान में जाकर के क्या करते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, करते हैं कि नहीं, भूत सिद्धि करते हैं। तो ये मतलब उसके अंदर भी उसका पूज्यत्व भाव है कि नहीं है, श्रेष्ठ मानते हैं उसको, इसलिए उसकी पूजा करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। तो ये सब है, परंतु तुकाराम कहते हैं कि कौन अति पूजी भूते केते, ये तो सब भूत केत है, मतलब उत्पन्न होने वाले भूत का मतलब। ये आप जिसके विषय में मान्यता रखते हैं कि भूत है, अरे भूत का अर्थ होता है जो उत्पन्न हो चुका है, भूभवती, और भूतकाल का तकार वा प्रत्यय लगा हुआ है तो इसलिए भूत शब्द बन जाता है। मतलब जो उत्पन्न हो गया है, चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, वो सब भूत है। जो उत्पत्तिवान है वो सब भूत है। तो ये तो जो उत्पत्तिवान जो होते हैं ये मरने वाले ही होते हैं। आज जो उत्पत्तिवान है और मरने वाला है तो उनकी पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, उत्पत्ति विनाश ही मिलेगा क्या, और कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा उत्पत्ति विनाश ही मिलेगा। ब्रह्मा जी की उपासना करने वाला क्या अमर हो गया, नहीं। हाँ, जो उन्होंने मांगा कि रात में न हूं, दिन में न हूं, घर में न हूं, बाहर नहीं हूं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, आदि आदि सब हो गया, परंतु उसके अलावा भी उसको सबको ये करते हुए, उसके वरदान को सत्य करते हुए भी मृत्यु से नहीं बचा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो है वो केवल भौतिक वस्तुओं को दे सकते हैं या अभौतिक वस्तु को भी दे सकते हैं, जैसा जिसका सामर्थ्य होगा, जिस देवता का जैसा सामर्थ्य होगा वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको देते हैं। कोई शीतला की पूजा करने लगा और शीतला प्रसन्न हो गई और शीतला ने कहा कि वरम ब्रूहि वर मांगो, तो भगत ने कहा कि देवी जी मुझे को सुबह सुबह ही खेत में जाना पड़ता है चक्कर लगाने के लिए, तो एक घोड़ा चाहिए। अब आज का भगत तो गाड़ी मांगेगा, घोड़ा तो नहीं मांगेगा, परंतु उस समय की बात है। कहा कि घोड़ा दो, तो देवी कहती अरे भगत तेरे को इतना तो समझना चाहिए, मैं तेरे को घोड़ा दे सकती थी तो मैं गधे पर क्यों बैठती। मतलब यह है कि वो घोड़ा देने की योग्यता भी उसके अंदर नहीं है, गधा दे सकती है। कहा कि गधा चाहिए तो गधा तो दे सकती हूं भार ढोने के लिए। तो कहने का तात्पर्य अल्प सामर्थ्यवान है क्या। तो इसलिए, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य प्रत्येक जीव का लक्ष्य है अमरत्व। मैं कभी न मरूं, कोई चाहता है कि मरने का, मरना पड़ता है, परंतु कभी न मरू, कभी दुखी न हो, है ना, और मैं ही सबसे बड़ा बनू। सभी आजकल जो होड़ लगी हुई है, चाहे नेताओं में हो, चाहे सेठों में हो, चाहे सेठानियों में हो, चाहे झाड़ू लगाने वाले जमादार में हो, क्या प्रमोशन चाहते हैं कि नहीं, सब प्रमोशन चाहते हैं। और इतना बड़ा प्रमोशन चाहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज है? यही सभी की आकांक्षा, इसी को ही प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु साधन जो है, जिसके पास जो नहीं है, अमर बनने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा करो का कि मैं कभी मरूं नहीं। डॉक्टर कहता है, भाई ये नहीं हो सकता है। क्या कोई कर सकता है? क्या अस्पतालों में जाते किस लिए? न मरने के लिए जाते हैं कि मरने के लिए? हाँ, कहने का तात्पर्य यहां नहीं उसकी पूर्ति होती है, केवल सत्य वस्तु के प्राप्ति में ही। इसलिए तो श्रुति ही सत्य बताती है, प्रामाणिक बात श्रुति की ही है, अन्य की प्रामाणिक बात नहीं है। उपाय सब बताते हैं, शास्त्र भी उपाय बताता है, पुराण भी उपाय बताता है, श्रुतियां भी उपाय बताती है, परंतु केवल वेदांत शास्त्र ही एक सत्य उपाय बताता है। तुम कभी दुखी होना नहीं चाहते हो तो सत्य को प्राप्त करो, आत्मा को प्राप्त करो, क्योंकि आत्मा सत्य है। असत्य वस्तु की प्राप्ति में असत्य का दुख समाप्त होता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये सब वादी, इसके आगे कहते हैं कि तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति ही स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। कहा कि इस प्रकार से भिन्न भिन्न अनेक मत बता करके कोई पूछे कि भाई इसमें कौन सा छोड़ना चाहिए और कौन सा ग्रहण करना चाहिए, कौन सा त्याज्य है, कौन सा ग्राह्य है, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न होता है कि नहीं? तो ऐसा प्रश्न होने के बाद उसके लिए यहां कह रहे कि तत्व निश्चय कामेन न्याय आगम विचारिणाम, तत्व का निश्चय करने के लिए, जो तत्व का निर्णय करना चाहता है, निश्चय करना चाहे कि वास्तविक सत्य क्या है, क्या ये जो चाहता है, उनके लिए कह रहे हैं कि न्याय आगम विचारिणाम। न्याय का मतलब युक्ति, न्याय का मतलब या वो न्याय शास्त्र, कनाद का न्याय शास्त्र नहीं, न्याय का अर्थ होता युक्ति, युक्ति और आगम अर्थात तो वेद, वेद आगम का अर्थ होता है वेद, निगम का अर्थ होता है शास्त्र। क्या आगम का अर्थ क्या होता है? वेद, और निगम का अर्थ होता है शास्त्र। शास्त्र इसलिए निगम कहलाता है क्योंकि शास्त्र नियुक्त करने वाला है, नियमित करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है, इसलिए उसको क्या आगम और निगम। ये आगम का मतलब होता है असमंताद गमयतीति आगम, जो आपको सर्वत्र व्यापक बना देगा, सभी में प्रवेश करा देगा, सभी में ले जाएगा, वो आगम होता है। वेद आपको परिच्छिन्न नहीं बनाता है, सभी में ले जाने का मतलब होता है आपको महान बनाना, व्यापक बनाना, परिच्छिन्न नहीं। तुकाराम ने कहा, संकोचो निकारे धाला शिलान घी अपोषण ब्रह्मांडाची। अरे तुम क्या छोटा सा अपोषण कर रहे हो, और तुम तो पूरा अपोषण करो, संपूर्ण ब्रह्मांड का अपोषण करो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर जाए, इतना बड़ा बनो, उसका नाम होता है आगम। केवल ये वेद ही कर सकता है, इसलिए युक्ति और वेद इनका विचार करना चाहिए, और इन्हीं से ही तत्व का निश्चय होगा। इसके बिना तत्व का निश्चय नहीं हो सकता है। आप चाहे हजार जन्म पुराण सुनते जाओगे तो तत्व का निश्चय नहीं होगा, वहां तुम्हारा ये मिटेगा ही नहीं। ये पुराण ये कहेगा तो दूसरा पुराण दूसरा कहेगा, तीसरा पुराण तीसरा कहेगा, चौथा पुराण चौथा कहेगा, क्या निश्चय करोगे? वेद ये नहीं, वेद केवल एक ही प्रतिपादित करता है, एक ही तत्व का। तो कह रहे हैं कि एक ही वह प्रतिपत्ति साथ, उससे विचार करने से एक की ही आपको अनुभूति होगी। तो कहा कि साथ सा अप्यत्र स्फुटम उच्चते, उसी को ही यहां स्पष्ट करते, आगे के श्लोक में इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि तत्व निर्णय अर्थात निश्चय, वेद का निश्चय विचार करने से, युक्तिपूर्वक वेद का विचार करने से, युक्ति शब्द भी लगा दिया है उसके साथ, क्या विचार तो सब करते हैं, युक्ति क्या है मालूम है, युक्ति क्या है, युक्ति है सत असत इसको अलग अलग करने की एक शक्ति है, क्या एक शक्ति है, उस शक्ति से संपन्न होकर के विचार है, ऐसा ही नहीं श्रवण की बात नहीं कर श्रुति करती है, श्रवण श्रवण तो करते ही है, श्रवण करने से क्या होगा, उसके साथ यदि हमारे बुद्धि में ये युक्ति नहीं है अर्थात बुद्धि में अत्यंत सूक्ष्मता नहीं है, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी तीक्ष्ण सूक्ष्म या तीक्ष्णता और सूक्ष्मता, क्या ये सूक्ष्मता का मतलब होता है शुद्धता और तीक्ष्णता का मतलब होता है गतिमानता, तीव्र गतिमानता, ये भेदन करने का सामर्थ्य जिस बुद्धि में होगा उस बुद्धि से, जड़ बुद्धि से नहीं, हाँ हाँ हाँ हाँ सत्वचन गुरुजी सत्वचन, और उसको सत्वचन करने से नहीं कुछ मिलेगा, भली बात बुरी लगती है पर आजकल सत्य हजम करना बड़ा कठिन होता है, झूठ को हजम करने में बड़ा सहयोग रहता है, वेद कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, शास्त्र बोल सकते हैं, ध्यान रखो शास्त्र सत्य नहीं बोलता है, शास्त्र तो एक अपने अपने बुद्धि के अनुसार बनाया हुआ एक तरीका है, पक्ष है, समझना, जैसे भाजपा भाजपा को ही श्रेष्ठ कहेंगे, ऐसा ही प्रत्येक शास्त्र ऐसा करता है, परंतु वेद नहीं, वेद सत्य का ही प्रतिपादन करते, इसलिए कहा कि इसका विचार सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से करे तो तत्व का निश्चय हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी यो मवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।